Tuntakses meidän linna, õnne ja lumi katab maad. Ning veel ei taha koju minna, ja minna ära veel ei saa. Ma sõidan taksos mööda linna ja rõõdust mängid keske tund. Ja põrandale taskust kinda, olen pillan tunnustand. Suitsetamaks luba ja pimeduses sütib tikk. On kopikates saanud rublad ja minu seidust igavik. Ma sõidan taksos mööda linna ja rõõdust mängib keske tund. Ja põrandale taskust kinda, olen pillan tutustand. Saks mööda linna ja rõõdust mängib keske tund. Ja põrandale taskust kinda, olen pillan tunnustand.